podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, det er jo søndag morgen faktisk, Mads, fordi vi optager lidt tidligere i dag, så vi er ikke live. Så klokken den er 10 her søndag formiddag, som vi mødes lidt tidligt. Ja, det er lidt tidligt. Du forhindrer mig i at gå i kirke i dag, David, okay. Eller spille squash. Det er de to ting, jeg plejer at lave om en søndag, på min søndag morgen. Enten skal jeg have lidt syndsforladelse, det hænger meget at gøre med, hvad jeg har lavet aften før, vil jeg sige. Ja. Hvis jeg har været lidt længe op, så kan jeg godt lige gå i kirke om søndagen, så er der ligesom... Så kan man ligesom starte på en frisk mandag, ja, synes jeg. Ja. Og ellers så prøver jeg at få mig rørt lidt. Altså, det er jo meget inspireret af, at du mødte op i fitness outfit sidst vi optog. Så nu vil jeg til at spille squash hver søndag. Jeg har faktisk også et helt år, Mads, gået i kirke hver eneste søndag. Altså ikke det forløbende år. Men det år, jeg i sin tid boede i Michigan i midten af 80'erne, der gik jeg i kirke hver eneste søndag. Det er den eneste gang i mit liv, jeg har gjort det. Og det var egentlig, jeg kan godt forstå fascinationen ved at gå derhen, have en time, halvanden time, to timer, sådan en refleksion, man sidder der, ikke? Men hvorfor går du derhen? Jamen, jeg kommer på grund af budskabet, og får ligesom at tænke over alle de spørgsmål, der er forbundet med det at være troende. Det er sådan et rum for det. Og derfor havde jeg sådan en periode, hvor det var en lille bit smule, derfor at det er også ret vigtigt for mig, at der er en god prædiken. Og der var lige en periode, især der, hvor jeg bor på Christianshavn, hvor det kunne være lidt svært at finde en prædiken, hvor Donald Trump ikke på en eller anden måde bedraget ind i det, der blev sagt fra prædikestolen. Det er simpelthen uskik, synes jeg, at skulle tale meget om Donald Trump, når man skal forkynde det kristne budskab. Det irriterer mig altid, når man skal blande de ting sammen. Og vi kan vel godt... Nu har du ikke sagt det direkte, men det var vel ikke ros til Donald Trump? Nej, altså jeg har en af de præster, som ligger meget tæt på mig på Christianshavn, og så skal vi ikke nærmere ind på, hvem det er. Han har en tendens til ofte at komme ind på, hvordan det er gået med indianerne i USA og Donald Trump. Det er sådan to tematikker, som han bliver ved med at slå sin vej forbi i sine prædikner. Og jeg har altid lyst til at rejse mig op og tale ham imod, og det tror jeg bare vil være upassende. Jeg kan huske lige før valget mellem Barack Obama og Mitt Romney sidste gang, hvor Obama jo vinder, der er det problem op til valget, at der har været faktisk et par måneder, hvor ledighedstallene ikke rigtig har udviklet sig gunstigt. Det var et problem for Barack Obama. Så er jeg faktisk inde i sådan en baptistkirke, sort kirke, i Ohio et sted, og så siger præsten deroppe, der kommer nye arbejdsløshedstal på tirsdag, når pokker var, de kom, på fredag plejer det vist at være, og så sagde han, lad os bede for, at der sker et mirakel. Lad os bede for, at arbejdsløshedstallet det falder, når det kommer på fredag, fordi det vil være en stor fordel for Barack Obama. Det gjorde de så. Altså, de kom faktisk, de bedre tal. Jeg tror ikke, der er en påviselig lige sammenhæng, og man skal lade være med at bede for sådan nogle ting, synes jeg. Men der er en tendens til, at den sorte baptistkirke i USA har altid haft en meget stærk politisk funktion. Og når jeg står her og siger, at jeg ikke bryder mig om, at man blander politik og religion sammen, så har jeg jo mange argumenter for det, og det fastholder jeg stadigvæk, at det, man skal simpelthen... Altså, religion er en personlig sag. Ja, ja. Og når man begynder at blande de to ting sammen, så går det altid helt galt, synes jeg. Men lige med den sorte baptistkirke, så skal man huske, det er den, der har hovedansvaret for, at man tog borgerrettighedskampen, når man kom så langt. Hvis ikke folk som blandt andet Martin Luther King var gået forrest i den, og havde brugt baptistkirken som platform til det, så havde det været en meget mere vanskelig kamp, der kunne have taget meget længere tid og så videre. Så det er ikke så nemt, som man bare gør det til, men generelt skal man ikke blande politik og religion sammen. Men det er jo selvfølgelig sværere ikke at blande politik og religion sammen i USA, Mads, fordi der er så mange flere, der går i kirker, fordi det er familien samlet, der går hen i kirken. Det er ikke så mange danske kirker, hvor det er lidt... altså groft sagt, der er mere ældre mennesker, der kommer, så er det familier, der kommer ind, børn, voksne, ældre, der kommer ind, og der er et rum omkring kirken, hvor man også taler om samfundet. Og der er ikke nogen styr på kirkerne på den façon. Der er ikke nogen statskirke i USA, så der er meget, et meget videre spillerum for menigheder og prædikanter. Og det betyder jo, at du kan komme forbi nogle meget spøjse menigheder indimellem i USA, som er så langt fra noget, man vil opleve bliver breddegrader, som man overhovedet kan forestille sig. Jeg har blandt andet været til en gudstjeneste en gang, og det var et helt ved tilfælde, hvor man satte lighedstegn mellem det at være en god troende, og så være god til at tjene penge, og hvor man sådan hyldede det at lave business og sådan nogle ting, som mente, at sådan som jeg forstod det, det kan godt være, at jeg helt fik fat i det hele, men sådan som jeg forstod det, var sammenhæng den, at hvis, jo bedre det gik dig i livet økonomisk, jo bedre et menneske måtte du være, fordi Gud jo tydeligvis hjalp dig frem i verden. Og jeg må bare sige, at når man sådan går tilbage og læser blandt andet Jesu bjergprædiken og andre ting, så er det simpelthen svært at finde sammenhæng mellem de to ting, fordi der er som regel ikke ret mange pæne ting at sige om meget rige mennesker i Bibelen, men det havde man altså fået det til i den her. Der er jo mange politikere, nu nævnte du selv, som jo så ikke var politiker, men borgerretsforkæmper Martin Luther King, men der er jo masser af politikere i USA, hvor man simpelthen kan høre, at de har siddet og tilbragt mange timer inde i de her kirker hos meget dygtige prædikanter, der er i stand til at holde en god prædiken, og deres måde sådan at opbygge en tale på, jeg tænker på sådan nogen som Bill Clinton, Barack Obama i virkeligheden også, hvor man simpelthen kan høre, at det næsten nogle gange lyder, som om de står på prædikestolen. Ja, altså, og man kalder jo altså, man taler tit om præsidenten som en prædikant. Ja. Der er en berømt bog om forskellige måder at være præsident på, som især handler om Woodrow Wilson og Theodore Roosevelt, som hedder The Warrior and the Priest, hvor man sådan får understreget, at en type præsident, som amerikanerne ofte vælger, er en, der bruger den platform, det Hvide Hus er, til at være en slags prædikant, der formidler, hvad den amerikanske idé og drøm er for en størrelse. Mm-hmm. Og det har jo den der fordel også, at man sådan får opbygget en tale, man får opbygget det tidspunkt, hvor man afleverer sit budskab på, som jo i særdeleshed er tydeligt i de kirker, der ligger især i det sydlige USA. Jamen, hvis man rejser i Bibelbæltet, og måske lige hjælpe folk med at forstå, hvor Bibelbæltet ligger, det dækker det meste af sydstaterne, men går ikke ret langt ned i Florida, og så det dækker altså sådan det sydlige af Virginia, North Carolina, South Carolina, hele Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee, store dele af Kentucky, lidt af West Virginia tager det også med, og så løber det sådan ind over dele af Oklahoma og Texas og løber sådan lidt ud i det der præge, der kommer der. Så der har man sådan et område, som man kalder for Bibelbæltet. Og her vil man se, at gaderne er ret øde om søndagen. Meget også lukket om søndagen, når man skal være i kirke. Og her har man de kristne i USA, man tit i Danmark bruger som billede på, hvad det vil sige at være kristne i USA, nemlig evangelicals. De er rigtig repræsenteret især i det her område. Nu kan det jo ikke overraske dig. Nu spurgte du før, vi snakkede om, hvad laver man søndag formiddag? Jeg går jo ikke i kirke søndag formiddag, Mads. Jeg står lidt sent. Jeg forestiller mig altid, at venstreorienteret sover meget længe, fordi jeg har altid tænkt, at venstreorienteret drikker mere alkohol end borgerlige. Jeg har altid forestillet mig, at socialisme må simpelthen glider nemmere ned med rige mængder alkohol, så jeg forestiller mig, at I sover lidt mere længe. Ja, det, du er der har, noget om det, David? Det, du har ret i, det er, at venstreorienteret i al almindelighed har et bedre liv. Det har, jeg tror, det var det, du forsøgte at sige der, Mads. Og der er det rigtigt nok, at en del af det at have et bedre liv, det er selvfølgelig, at man nyder, at man kan sove lidt længere om søndagen, og så står man op og laver lidt kaffe, og for mit vedkommende, så starter jeg en fuldstændig fast procedure, når jeg står op der i weekenden, det er især om søndagen, det er, at jeg læser først en masse fodboldnyheder om Manchester United, det vågner jeg på, med så må sige, så går jeg over til et eller andet om USA i virkeligheden, tjekker nogle af de amerikanske sites, stille og roligt kommer jeg i gang, så går jeg over til danske nyheder, sådan som nummer 3, så det er virkelig sådan en fuldstændig fast procedure. Vi har en ret ens dag. Der er måske ikke så stor forskel på det at være borgerlig og socialist, finder jeg pludselig ud af. Jeg starter med at læse nyheder om Ipswich, så går jeg over til at læse nyheder om USA, og så begynder jeg lidt, især på dansk politik. Ja. Og så er jeg ved at være igennem min første kop kaffe og at køre klar. Altså, jeg satte på et tidspunkt sådan en app på, der kontrollerede, hvilke sites jeg brugte mest tid på i løbet af en given dag. Men altså, det var for uroligende, hvor meget tid jeg brugte på at tjekke Manchester United. Jamen, der er sådan en hjemmeside, der hedder Those Were The Days. Det var dagene, fordi I synes, var en bedre klub før i tiden, end det er i dag. I hvert fald bedre kørende. Det er altid samme klub, og holder lige meget af den. Og jeg kan simpelthen se, når jeg sådan ser på hvad jeg browser mest på, at den er inde på foruroligende mange gange hver dag. En vigtig viden. Men hvis vi taler lige her før udsendelsen om øgenavne, det der med at bruge øgenavne, hvad er du blevet kaldt? Altså, da jeg var dreng, kan jeg huske, at før jeg sådan skulle møde det med øgenavne, der havde jeg fået at vide, at når man hed Mads, så ville man blive kaldt for Mads Gidebuk eller Mads Kontrabas. Jeg ved ikke hvorfor. Og jeg havde forberedt mig mentalt på, da jeg skulle i skole og så videre, at nu ville jeg høre meget fra det. Og to ting, jeg aldrig blev kaldt, er Mads Gidebuk eller Mads Kontrabas. Okay. Det er aldrig nogensinde heddet. Derimod er ofte heddet Fuglen, ja, eller Fuglerede, eller et eller andet Mads Pip, eller noget, der sådan... Mads Pip synes jeg er godt. Mads Pip er godt. Jamen, det er faktisk mest... Altså, faktisk er de fleste bare kaldt mig Fuglede. Det har været mit... Ja. Det har været så bizart, at det var øgenavn nok til mig. Men her for nylig fandt jeg så ud af, i min egen familie, der brugte man mest det øgenavn Massiam, som betyder lille Mads på lettisk. Så det har jeg heddet, fordi jeg havde en lettisk barnepige på et tidspunkt, da jeg voksede op, og hun kaldte mig Massiam. Og det fandt jeg ud af sådan ved et tilfælde, at mine forældre kaldte mig, sådan lidt bag min ryg, kaldte mig lille Mads. Og det gjorde jeg lidt oprør. Så ville jeg sådan set hedde Mads Kontrabas, en lille Mads. Ja. Og for nylig fandt jeg så også ud af, at der er begyndt at blive kaldt for Rocket Man. Ja. Og jeg aner ikke, hvordan jeg har fået det øgenavn. Og nu er det jo Donald Trump, bliver kaldt for, eller kalder Kim Jong-un for Rocket Man, ja. Så det skal jeg simpelthen have skaffet mig af med igen. Jeg synes ikke, du har nogen lighed med Kim Jong-un. Det vil jeg godt sige med det samme, altså. Det vil jeg godt sige. Hvad med dig, Dale? Hvad har man kaldt dig? Man har mest kaldt mig... jeg var selvfølgelig meget engageret i kampen mod opstilling af missiler i Vesteuropa i 80'erne. Ikke? Ja. Og det var sådan den ene ting, jeg var. Det andet, det var, jeg var meget optaget af Greenpeace og dets kamp dengang. Så jeg blev kaldt, fordi jeg engang gik med sådan en markat på, sådan en badge, hvor der var en red babysælerne. Så jeg blev i mange år kaldt babysælen. Babysælen? Babysælen, ja. Det er meget godt øgenavn. Ja, men det var egentlig ikke venlig men, tror jeg ikke. Nej, det var det ikke. Det var ikke venlig men, det var sådan en tosset ting at give sig til. Den gode Trump, han har det jo med, som du siger her, at stikke sådan nogle øgenavn ud. Man kan jo synes, det virker en smule infantilt, når han fra generalforsamlingen i FN i New York kalder Kim Jong-un i en meget ophedet situation for raketmanden. Ja, og han er meget glad for at bruge øgenavne. Altså, der har været rigtig mange af dem. Crazy Bernie og Crooked Hillary er jo nogle af dem, vi husker bedst fra valgkampen. Det var Bernie Sanders og Hillary Clinton selvfølgelig. Der var også Little Marco og Marco Rubio, der ikke var så høj. Og Lion Ted om Ted Cruz og Pocahontas om Elizabeth Warren, som man også nogle gange kalder for Goofy. Ja, og grunden til, at han kaldte Elizabeth Warren for Pocahontas, det var selvfølgelig, fordi hun havde en sag, hvor det var lidt uklart, hvorvidt hun faktisk var en lille bitte procentdel indianer. Indianer, så hun havde måske lidt fortjent den der selv. Men han har været god til at bruge... Han har brugt det... Altså, øgenavnet er kommet tilbage med ham. Ja. Han selv blev han jo bare kaldt for... oftest bare for... The Donald. Ja. Det er hans... Det er det øgenavn, han også godt selv kan lide. Ja. Og bruge, men jeg har også set ham, nogen har kaldt ham for Adolf Twitler. Det jeg synes var et ret sjovt øgenavn til ham. Selvom det skal man nok passe på med at kalde ham. Andre har kaldt ham for Agent Orange, som jo er et middel, man brugte til at afløve store dele af Vietnamkrigen og havde et forfærdeligt følger for de vietnamesere, der kom i forbindelse med det, som amerikanerne brugte. Så det er sådan et spil på. Præcis. At han er en slags giftstof, det synes jeg også var. Men han kan jo heller ikke helt rigtig sjovt selv være vred, hvis nogen kalder ham for øgenavn, for du er ret i, han vælter dem ud. Altså, Crooked Hillary, det har kaldt han hende i hele valgkampen, og det kalder han hende stadigvæk. Og når han laver tweets om hende, da han var nødt til at interessere sig for lidt for hende, da hun udgav sin bog for et par uger siden, der kom det tilbage, Crooked Hillary. Ja, og han kan simpelthen ikke lade være. Altså, han gør det jo hver gang, at der er en... Altså, det er meget tydeligt at se, at det er hans måde at håndtere personer, han bliver uenig med, det er at give dem et øgenavn. Ja. Altså, han skal på en eller anden måde sådan forminske dem ved at gøre det. Altså, det var hans måde at reagere på Kim Jong-un på, det var at finde et øgenavn til ham. Og så må han jo så finde sig i, at det kommer også den modsatte vej. Vi havde jo en fantastisk situation der i starten af den republikanske valgkamp, hvor nogen troede, eller de fleste vel sagtens troede, at Jeb Bush, den tidligere guvernør for Florida, han ville ende med at blive republikanernes kandidat. Og så havde han svært ved sådan at connecte med vælgerne, og så blev han kaldt noget i retning, jeg husker det ikke, det kan være, du husker det, Mads, noget i retningen af Low Energy Ted, eller No Energy Ted. Low Energy Jeb, ja. Low Energy Jeb, ikke? Fordi han sådan, og det var jo rigtigt nok, det ramte lige at i solar plexus, fordi han var lidt trist, han var meget low energy. Hver gang man oplevede ham og sad og hørte ham holde taler, så havde man tænkt få nogle lidt liv i ham. Han havde brug for at tage en gibernakker ind, han gik på scenen. Ja, det gjorde han ikke. Og så blev han i virkeligheden jo ramt hårdt, fordi det der low energy jab, det blev så taget videre til medierne, fordi det var en korrekt, og det er jo derfor øgenavn nogle gange giver god mening, fordi de faktisk rammer meget. Ja, de skal præcis sådan blive hængende, og Donald Trump er god til at finde et navn, som andre så bruger. Altså, man kan jo kalde folk hvad som helst, men hvis det ikke fungerer. Altså, det er jo det, jeg selv fandt ud af. Jeg troede, jeg var så bange for, at vi kaldte for Mads Gedebuk som dreng. Jeg ved ikke, hvorfor man kalder folk, der hedder Mads det, men det har man fortalt mig, at man gjorde. Og det ved der ikke nogen, der gjorde. Og det var bare for nemt bare at kalde mig Fuglet. Og så var det det, der blev hængende. Og det hedder jeg jo også. Det var sådan set så nemt. Ved du, hvem der er sådan rigtig rig i den amerikanske regering? Altså ud over Donald Trump, der selv er velhavende. Hvem er så den rigeste minister? Jamen, jeg vil tro, at det er undervisningsministeren, men du har måske set en liste. Nej, Betsy DeVos. Ja. Det er hende. Ja. Betsy DeVos, undervisningsministeren oppe fra Michigan, hvor hendes familie har et kæmpe konglomerat af virksomheder deroppe. Hun er god for 5,1 milliarder dollars ifølge den opgørelse, som Fortune den laver. Og fordelen ved at være så forbandet rig selv, det er jo, at hvis man så vil lade sig fragte fra en stat til en anden stat, eller fra en by til en anden by, så tager man sit eget fly, og så beder man ikke skatteborgerne om, at du skal betale for mig. Ikke? Så sådan nogen har Donald Trump jo ladet forstå. Dem kan han godt lide, fordi de er rige nok til selv at flyve rundt. Men hvis man nu er sådan en fattig røv, som Tom Price, den nu afgåede sundhedsminister, som altså kun er god for omkring 14 millioner dollars. Og ikke noget med milliarder her. Ikke milliarder, 14 millioner. Altså han hører til i den virkelig usle ende. Det er under 100 millioner. Det er under 100 millioner. Nogle kroner, han har. Ja, og derfor så er han angiveligt ikke råd til selv, når han skulle fragte sig rundt i USA, at betale for de her privatfly, så han har bedt skatteborgerne om det. Det er irriterende, fordi det har givet et problem. Ja, han har brugt rigtig mange penge på at flyve med fly, han fik det offentlige til at betale, både via militæret og på andre fasoner, og man har regnet sig frem til, at han har brugt omkring $1 million mindst på sin aktivitet i luftrummet, og har tilbudt, da han skulle forsøge at redde sin karriere, at betale noget tilbage for sit... $52,000 ville han betale tilbage, og det var dråben for Donald Trump, så fyrede han ham. Ja. Han fyrede ham på grund af, at han havde brugt for mange penge, sådan øslet med offentlige midler, så var det så særlig morsomt, fordi Tom Price selv meget ofte har været sådan en, der har sagt, hvor vigtigt det er, at man skal være mådeholdende med skatteborgernes penge. Ja. Men Mads, var han ikke kun derfor, han røg? Nej, altså Tom Price var aldrig tæt på Donald Trump. Vi lærte jo i løbet af de her mange forhandlinger, der har været omkring Obamacare, at ret tidligt i forløbet, der begyndte man i Det Hvide Hus at lave møder om Obamacares fremtid uden sundhedsministeren. Ja. Og det er simpelthen usædvanligt. Der var ikke nogen god kemi. Ja. Og historien er, at Donald Trump ikke kendte Tom Price, da han udnævnte ham. Men han tog ham, fordi han lignede en sundhedsminister. Han var læge, han var kirurg. Lige præcis, og han var imod Obamacare. Ja. Og så måtte det så blive ham. Tom Price viste sig at være rigtig dårlig til, at det hele det parlamentariske arbejde, der ligger i, at forsøge at skabe et alternativ Obamacare, og det er jo blandt andet på grund af hans elendig håndtering af Sundhedsministeriet, at det har været så svært for republikanerne at komme med et alternativ. Og nu har vi jo sådan en situation, hvor en minister er gået, er blevet gået, Tom Price, sundhedsministeren. Vi har selvfølgelig andre sådan personer omkring Donald Trump, der er gået centrale folk, national sikkerhedsrådgiver, andre folk, personlige rådgiver ind i det. Men det er den første minister. Det er den første minister. Det er første gang, det sådan går ind i regeringen. Er det egentlig sådan, når man nu siger, at det er den første minister, det er vel ikke så usædvanligt, at der ryger en minister det første år? Nej, det er det ikke. Jeg synes, det er helt sikkert forventeligt. Og havde vi ikke haft sagen med Tom Prices flyrejser, så er det ikke sikkert, at han var røget så tidligt, men han var røget alligevel. Det tror jeg er ikke nogen sådan overdreven vurdering. Nu fik man bare en yderligere en grund til at skille sig af med ham, men han har jo ikke været i stand til at levere noget som helst på et område, som Donald Trump har investeret meget politisk kapital på at levere på. Præcis, og han har jo sagt Tom Price, sundhedsministeren, mange, mange gange, han har sagt, vi vil af med det der socialized medicine. Det var han sådan blevet en prædikant for, om jeg så må sige, inden han blev valgt. Nu ser det jo ud som om, efter talrige forsøg, hvor de har forsøgt at få det igennem kongressen, senatet, at det ser noget håbløst ud. Ja, min vurdering nu er, at efter det sidste forsøg på at skabe sådan en platform, hvor man bare fjerner alt, der findes af lovgivning på området, og så derfor bliver nødt til at starte forfra og har et forhåbning om, at det kan man gøre de to partier imellem, der også er delet skibbrud, så tror jeg altså, at det er mere sandsynligt, at vi ad over får noget, der lapper på Obamacare, end vi får et alternativ til Obamacare. En anden minister, der sådan har været noget i søgelyset, som Trump bestemt ikke har brugt sig om, det er justitsminister Jeff Sessions, fordi Trump er træt af, at han mener, at det er ham, der har fået orkestreret, at der er kommet en undersøgelse af The Russia Thing igennem via FBI. Han kunne have stoppet det, mener han på en eller anden måde. Han har hængt og dinglet noget, og Trump har kaldt ham en slapsvans. Ja, men der var en periode, hvor Trump gik meget i rette med Jeff Sessions, sagde, at jeg ville ikke have udpeget ham, hvis jeg vidste, at han ikke ville, hvis jeg vidste, at han ville have undskyldt sig selv i forbindelse med Ruslands undersøgelsen og så videre. Men vi har i lang tid ikke hørt mere til de her angreb, og Jeff Sessions har fløjet meget lavt, og jeg tror, at Jeff Sessions er ikke sådan i fare. Mange siger, at selvom Donald Trump jo blev kendt hos alle amerikanere ved at være den person i det program, der hed The Apprentice, som fyrede folk, at han selv har meget svært ved at skille sig af med folk. Det tager ham lang tid at gøre, og det gør ham ondt. Han er ikke på den måde en, der sådan er god til at trække stikket, når det er nødvendigt. Og Jeff Sessions ser ud til at forsøge at løbe linen ud. Og Jeff Sessions, han er jo også en af de fattigere minister. Han er kun god for 7,5 millioner dollars. Ja, det er småpenge i amerikansk politik. Det er småpenge. Det er jo ikke meget, man er værd på den der måde. Han var jo senator. Så skulle der vælges en ny senator nede i Alabama, hvor Jeff Sessions havde været i 100 år, han har sagt. Skulle vælges en ny ind. Donald Trump går ind og støtter den ene kandidat meget heftigt. Og hidtil, når vi har set de der forskellige valg, der har været rundt omkring i USA, så har Trump faktisk haft held med, at det endt med, at dem, han har støttet, har vundet. Enten hvis det er demokraterne, der har angrebet, eller hvis det har været en anden republikaner. Den her gang, der lykkedes det ikke. Den, han gik i bræschen for, vandt ikke. En anden en blev vandt det republikanske primærvalg, som er lige med at vinde sædet dernede. Ja, det er det. Og det vil sige, det er, der er noget, der tyder på, at den infight, han har haft med Sessions, nok har betydet, at Trumps indflydelse, i hvert fald blandt republikanere, i Sessions baghave, den er ikke så stor. Nej. Jeg tror, det er en af analyserne, der skal forklare, hvad der er sket dernede. For indtil videre har Donald Trump haft ret stor succes med at blande sig internt i partiet. Så det her det er jo et spændende øjeblik, som også vil blive analyseret ned i mindste detalje, fordi hvad betyder det i valgkampen? Selvfølgelig den store, der kommer næste år midtvejsvalg i november måned. Hvad betyder det for lokale kandidater, at de er uafhængige af Trump, hvis de er republikanere, eller at de har ham på deres side? Man kan sige, at Trump har jo selv regeret oven på valgkampen i Alabama ved at være ret, skal vi sige, han har gjort meget opmærksom på, at den kandidat, jeg støttede, steg meget i meningsmålingerne osv., men han har også tydeligvis haft svært ved at håndtere, at han for første gang har støttede en kandidat, der ikke var i stand til at vinde. Og det er jo noget, man vil læse i andre distrikter og se på. Har man brug for præsidentens støtte, eller er det et negativ? Og det ser ud til i Alabama, at der var det ikke et plus at være den, der var støttet af præsident Trump. Nu sagde du lige før, at Trump havde lidt svært ved det der med at få fyret en person, som kom til en hurtig beslutning, og der er faktisk en måde, han ofte gør det på, det er sådan, at han drypvis begynder at sige nogle ting, som ikke er særlig positive overfor for den person, som hænger og dingler. Og han sagde for eksempel ganske kort om Tom Price. Forleden der, da den der sag om flyrejserne, den dukkede op, der blev han sådan lige fanget i forbindelse med, at han gik frem og tilbage til et andet møde. Lad os lige prøve at høre, hvad den gode Trump siger her. I'm not happy, okay? I can tell you, I'm not happy, okay? Ja, det var det eneste, han sagde med, I'm not happy. Men så ved man godt, så er man på vej ud af vagten, ikke? Jo, det er... Altså, hvis man hører, hvad han har sagt om Sessions tidligere, så har han jo været mere end bare not happy. Ja. Altså, han har været mere vred, end det, han giver udtryk for her. Men Sessions har ikke på samme måde haft en sag, som gjorde, at man kunne... eksekvere en fyring. Og så er der også det centrale ved Sessions. Sessions var den første, en af de første sådan etablerede figurer i republikanernes parti, der dengang Donald Trump, han til at starte med, meldte sig på banen, støttede ham. Er meget vældigt, både blandt demokrater og republikanere i kongressen, og det betyder også, at Trump vil, når han, noget andet vi ved, han gør, når han overvejer at fyre folk, det er, han begynder at ligge og ringe rundt til Gud og hver mand i systemet omkring sig for at høre, skal jeg fyre ham her eller ej? Ja. Og han skulle have haft mange ringe rundt på Jeff Sessions, og hver gang han er stødt ind i republikaner fra kongressen, har han fået at vide, at det skal han holde sig fra. Der er jo noget, vi ved, Mads, det er, når der er store naturkatastrofer i USA, kæmpe oversvømmelser, kæmpe storme, så er det faktisk et unikt øjeblik for en præsident til enten at gribe momentet og gøre det til sin sag, og man viser, at man er ude i marken. Det var præsident Barack Obama for eksempel god til op til valget i 2012 mod Mitt Romney, da der kommer den store oversvømmelse op i det nordlige USA, hvorimod præsident George W. Bush notorisk missede en mulighed dengang, at vi havde de store uro nede i New Orleans og omegn. Donald Trump, han har jo også haft sin store naturkatastrofe i løbet af det seneste uge, og det har egentlig virket som om, at det har han klaret meget godt. Ja, han var hurtig i forbindelse med både problemerne i Florida, men også i Texas. Der var han ret god til at agere og virkede handlekraftig og sagde de rigtige ting, og man kunne sådan mærke på den måde, han bedækkede på, at hele den historie, der skulle gå på, at Trump på en eller anden måde ikke håndterede det ordentligt, den fik aldrig sådan medvind i medierne. Der var lidt omkring Melanias valg af sko og så videre, og det endte dem egentlig med at være noget, der støttede Melania mere, end det gjorde ondt på dem og så videre. Så det klarede han ret godt. Ja, så der er helt selv været som om, det han klarede meget godt, men så er det som om her hen over weekenden, de seneste dage, hvor vi blandt andet har set, at katastrofen har ramt Puerto Rico. Og Jomfruøerne. Og Puerto Rico, det er jo et såkaldt amerikansk territorium. Det er ikke en delstat som sådan, men det er tæt på. De bliver udsat for stormen nu her, og dernede synes man ikke, at Donald Trump han er ordentligt til stede. Lad os lige prøve at høre et lille bitte klip med borgmesteren fra Puerto Ricos storby, San Juan. Hun hedder Carmen Cruz. Hun bliver stillet et spørgsmål, og man kan høre på hende, hun er ved at bryde sammen her. Prøv at høre. Everything will be lost. And it will take a while for us to get to those that need it the most. I'm 54 years old. I've never seen devastation like this one. It's the human spirit is going to have to rise up real high. And I'm sure we have the strength to do it, but we have to find it within ourselves. Yeah, we have to find it within ourselves, siger Carmen Cruz her. Og så fortsætter hun lidt senere med at sige, vi får ikke den nødvendige støtte fra fra den føderale regering, dermed fra Trump. Så hun er pludselig utilfreds med den måde, Trump håndterer det her på. Ja, og Trump reagerer jo ret vredt lørdag morgen og twitter, et af Puerto Ricos store problemer er, at der er dårlig lederskab, at San Juans borgmester er elendig, og hun har fået at vide af de andre demokrater, at hun skal sige noget grimt om Donald Trump, og så siger han, they want everything to be done for them. Og her er det bliver lidt problematisk, fordi they, er det demokraterne i Puerto Rico, eller er they de, der bor på Puerto Rico? Mm-hmm. Og hvis man ser det som demokraterne på Puerto Rico, så er det nok ikke så problematisk, at Trump siger, at man gør alt for dem. Men hvis det er befolkningen dernede, Puerto Rico er jo udpræget en latinostat, og bor også rigtig mange sorte dernede. Jeg tror næsten 15% af befolkningen på Puerto Rico er sorte. Så det er et område, hvor hvis man begynder at tale om, at nogen vil have alt gjort for sig, så siger man jo også, at de måske er dovne, eller at de er uduelige på en eller anden façon. Og så er der mange, der begynder at læse så åbner man op for, at man kan blive beskyldt for at have sådan en racistisk undertone i sin måde at tale om det på. Og det er så det, Trump har brugt sin søndag på. Ja, og hisser op, og han var også ude i en tweet senere lørdag, hvor han simpelthen siger til folk, der bor i Puerto Rico, vi skal ikke tro på det fake news, som rapporteres fra de amerikanske medier om, hvad jeg gør i forhold til Puerto Rico. Puerto Rico er jo en pæn stor ø, men det er også en ø, der er i økonomisk knibe. Det er jo korrekt, at det er det er ikke en delstat, som jeg sagde før, det er et territorium, men det klarer sig rigtig dårligt. Det får store beløb overført fra de føderale myndigheder. Det er ikke noget sted, hvor man sådan kan sige, her går det godt. Så det er vel det, han også antyder, når han siger, de vil have, andre kommer og hjælper dem. Det kan man i hvert fald læse ind i det, Trump siger. Men kritikken går selvfølgelig også på, at man har fra Trumps side talt om nogle meget, meget dyre hjælpepakker til Texas især, Houston-området. Og det er jo republikansk kerneland. Og nu har vi så en stat, eller en territorium, som hvis den bliver en stat, så vil man opdage, at det er en delstat, hvis den bliver den 51. delstat i USA, der nok næsten altid vil stemme på en demokratisk kandidat. Sådan er demografien omkring Puerto Rico. Der vil nok meget sjældent stemme republikaner nogen som helst steder hen. Og her er der ikke på samme måde fra præsidentens side tale om, at man ønsker at bruge penge. Så der er nok også noget politik i det. Det med det racistiske element i det kommer jo i kølvandet på, at præsidenten er ude i en voldsom, hvad skal man sige, retorisk diskussion med den sorte befolkning i forbindelse med det, vi talte om i sidste uge, nemlig uroen omkring nationalsangens afspilning ved starten af store fodboldbegivenhed, hvor sorte siger, vi er nødt til at demonstrere, fordi vi har en præsident, der er imod os, der forsøger at skabe splid ned gennem befolkningen. Det her, det er jo lidt det samme. Altså, der er en fornemmelse hos mange latinos af, at præsidenten, det er ikke bare fordi, at puertorikanerne er demokrater, det er også fordi, de er latinos. Jo, men nu talte vi jo om de her øgenavne, andre har givet Donald Trump, og jeg nævnte Adolf Twitler, som jo er Adolf Hitler, der tænkes på. Og der et andet har været The Fanta Fascist, fordi han er orange som en Fanta, og nogen mener, han er fascist og så videre. Altså, der er mange af de øgenavne, der er lavet om Donald Trump. The Hair Führer har jeg også set. Og sådan nogle forskellige. Det er, altså, der er alle sammen nogen, der sådan peger over mod noget, der er meget racistisk og så videre. Og det er jo tydeligt, at når man skal gå i clinch med Donald Trump, så for mange er det at bruge race kortet som indgang til en kritik, det er meget nærliggende, fordi man opfatter ham som en, der taler på vegne af især hvide i USA om at kritisere andre befolkningsgrupper, og nogen mener jo, at han er racist, selvom det er ret skørt at påstå om ham. Men altså, det er jo en del af den måde, man omtaler ham på. Så sker man da selvfølgelig også det, at hvor præsident Trump tog til Texas, var de der steder, hvor uroen var, selv tog der ned sammen med Melania, var ude i felten, om jeg så må sige, så er han nu denne weekend, mens det går til på Puerto Rico, da han er ude at spille golf på sit resort. Og han skal først til Puerto Rico på tirsdag. Ja. Så han valgte en golftur hen over weekenden først, og det er jo altid et kedeligt billede af en præsident, der står og spiller golf, mens der er uro i en del af... Der er præsidenter før ham, der har dummet sig på golfbaner. Det er et dårligt sted at tale om problemer i det amerikanske samfund. Og det er et af de her områder, i øvrigt, Mads, hvor man kan mærke, at amerikanske medier som sådan, de fleste af dem i hvert fald, bedre kan lide en demokratisk præsident end en republikansk, fordi der var utrolig meget omtale, når George W. Bush spillede golf. Der er utrolig meget omtale af Donald Trumps golftur, mens man tonede det ned, når det var Bill Clinton og Barack Obama. Og Bill Clinton og Barack Obama spillede ekstremt meget golf. Præcis. Det er der ikke ret mange, der ved. Bill Clinton går rundt med sådan en forestilling om, at han kunne have været professionel golfspiller, hvis ikke han var blevet præsident. Altså i ramme alvor, hvor han siger det til folk, altså så dygtig synes han om, han er som golfspiller. Og han brugte meget tid på golf. Barack Obama var en af de få, som det lykkedes at spille mere golf, end Bill Clinton fik tid til. Og George W. Bush. Ja, lige præcis. Ja. Og alligevel så taler man meget mere om de andre, så det er ret påfaldende at se. Her i den forløbende uge, Mads, der har jeg været ude og holde en masse foredrag om USA. Der er et spørgsmål, der går igen hver eneste sted, jeg er. Det er, hvis nu præsident Trump, han skulle få lyst til at trykke på knappen, sende en atombombe hen over Nordkorea, kan han så træffe det valg helt alene? Og der ligger selvfølgelig et håb om, at svaret er nej, det kan han ikke, nogen fornuftige mennesker omkring ham kan stoppe ham. Men der er tydeligvis en frygt for, at denne præsident, som de her mennesker, der stiller spørgsmål, tydeligvis ikke kan lide, han kunne finde på at trykke på den der knap, og så er helvede løs. Altså i USA, der har man det begreb, der hedder The National Command Authority. Altså hvem har egentlig retten til at anvende A-våben i USA? Og man har et system, som betyder, at det har præsidenten. Og så kan man så forestille sig, at præsidenten kan sidde i vrede og affyre A-våben, men så nemt er det ikke. Sådan som systemet er sat op, så skal han også tale med sin forsvarsminister om det. Forsvarsministeren kan ikke nedlægge veto over for præsidenten, så præsidenten kan, hvis forsvarsministeren siger, jeg synes, det er en rigtig dårlig idé at sende et A-våben afsted i den her situation, eller bruge A-våben i en anden given situation, så kan præsidenten bare fyre forsvarsministeren, og så er det stadigvæk præsidenten, der har retten til at affyre A-våben. Men der er en chain of command, som det hedder, hvor den her ordre så skal ned igennem, og den skal verificeres i en række forskellige led. Og en del af, at det bliver verificeret, er blandt de her nukleare koder, som præsidenten har og skal bruge, når han vil affyre et A-våben. Men når man læser om de, der kender til den her kommandostruktur, der er for at affyre A-våben, så er der skabt en struktur, som både skal sørge for, at man kan handle hurtigt, når det er nødvendigt, men også er en struktur, der er sat op for, at man kan sørge for, at det ikke er noget, der kan ske i vrede, eksempelvis. Ja. Så jeg tror, man må sige, at ja, en præsident kan bruge A-våben. Det er meget tvivlsomt, om en præsident i affekt vi kunne bruge et A-våben, og jeg tror, det er ret utænkeligt, at en vred præsident vil opleve, at et A-våben blev sendt afsted, bare fordi han havde lyst til det. Men i valgkampen mellem Hillary Clinton og Donald Trump, jeg tror, det er i den sidste debat, at Hillary Clinton så gør opmærksom på, at I skal lige vide, kære vælgere derude, at hvis I vælger ham der, bullerbassen, der står derovre til præsident, så er det ham og kun ham, der kan trykke på knappen, og hvis der er nogen som helst, der i den der chain of command, du talte om lige før, der siger, nej, vi stopper her, så er det udtryk for højforræderi. Det sagde Hillary. Ja, og man kan sige, det tror jeg også, det er, hvis der er en gyldig grund til at bruge A-våben. Mm. Altså, hvis der er en gyldig grund til det, så vil det være højforræderi. Hvis man bare venter på, at præsidenten lige køler ned og skal tænke sig om, så er det jo ikke sikkert, det er højforræderi, hvis man bare sådan trækker tiden lidt ud, indtil præsidenten er kommet på bedre tanker. Så kan det være, at man slipper for at blive anklaget for højforræderi. Hvis vi nu har den værst tænkelige situation, fordi der en ting er, at man går og forbereder, det er muligvis nødvendigt, fordi en eller anden situation er ved at bygges op, men vi kan også have den ultimative forfærdelige situation, det er, at man lige pludselig opdager, at nu har Kim Jong-un i Nordkorea afsendt et missil med et atomvåben på spidsen af det, og det er nu på vej mod Japan eller Guam eller et eller andet sted. Så skal der træffes en lynhurtig beslutning, og der har jeg læst mig frem til, at der kan det alt sammen speedes op til kun at vare 15 minutter, fra at præsidenten siger kør, til at det missil så er afsendt fra en base i Amerika typisk. Så der er en mulighed for, at det kan gå meget hurtigt. Ja, og der vil man jo, hvis man kan få verificeret, at man har en gyldig grund, som man så selv har besluttet sig for, inden man sætter sådan en meget hurtig sekvens i gang. Hvad synes man er en gyldig grund? Og det vil jo være et atomangreb på USA eller en nær allieret. Det vil man jo regne som en gyldig grund, at der kan man reagere meget hurtigt. Og så er der også det der med... Men selv hvis man ikke skulle gøre det, det skal man huske, så er en af pointerne med det amerikanske... A-våben-arsenal jo, at det er så stort, og det er på så mange forskellige platforme. Der er fly, der er raketter, og så er der masser af ubåde, der er i stand til at gøre det. At selv hvis man laver et succesfuldt angreb på USA, uden USA, når opdager det før, det regner ned med død for oven, så vil USA stadig være i stand til at slå igen. Det er den kapacitet, USA har. Så har vi jo også tidligere, Mads, diskuteret her i programmet, hvorfor det egentlig er, at den amerikanske præsident lige præcis på det her område har en ultimativ magt til at erklære krig, til at handle i tilspidsede internationale situationer. Og det skyldes simpelthen alle de andre områder, hvor man sagde, at her skulle kongressen være involveret, checks and balances og alt det der, så var der en ganske bestemt historisk årsag til, at præsidenten fik den ultimative magt, når det handler om den her slags ting. Ja, man kan sige, at kongressen har retten til at erklære krig. Men det er præsidenten, der fører krig, og det er præsidenten, der er commander-in-chief. Og det skyldes, at da man skabte USA, der var det en stor nation. Og hvis man medregner infrastruktur, så var USA faktisk større dengang, end det er i dag. Dengang tog det flere måneder at få samlet alle medlemmerne af kongressen, når man indkaldte til afstemning, fordi de boede langt væk fra, og så skulle de rejse til hesterne ud og sejle lidt og så videre. Det kunne tage lang tid, og det er derfor, man placerer Washington D.C. i midten på kysten, landårskysten, sådan at man kan, at alle har nogenlunde lige langt til hovedstaden. Og det betyder jo, at hvis nu pludselig man opdagede, at flåden, den franske flåde, lå uden for Washington D.C. eller et eller andet sted i USA og var ved at gå i land, at så kunne man ikke sidde og vente på, at kongressen dukkede op og fik diskuteret sig færdigt, hvad man skulle gøre. Så man besluttede, at præsidenten skulle være commander-in-chief, at det er ham, der er øverst befalende for de væbnede styrker, og ham, der fører krigen, ene mand. Og derfor er noget, der er lidt usædvanligt ved præsidentembedet, er, at det er et meget magtfuldt militært embede, og meget mere magtfuldt militært embede, end det er et magtfuldt politisk embede. Det er der mange, der tit har svært ved at forstå, fordi han har meget større magt, når det handler om at føre krig, end han har, når det handler om at tegne den daglige politik i USA, hvor meget af den magt faktisk ligger i kongressen. Så i dag, der har vi den virkelighed, at præsidenten er bundet på hænder og fødder, så meget sagt, men han skal have flertal igennem kongressen for at kunne få vedtaget for eksempel sundhedsreform, skattereform, hvad ved jeg. Det skal køre igennem der, det har de hånd i hanke med. Og det er dem, der skriver den. Og det er dem, der skriver loven, det er dem, der forhandler den, det er dem, der ultimativt vedtager den, så kan han selvfølgelig nedlægge veto mod den eller godkende den, men lige præcis på udenrigsområdet har han altså så den her særlige fordel. På et tidspunkt... og selve krigsførelsen, der er det suverænt ham, der træffer de endelige beslutninger. Ja. Det gør han selvfølgelig i praksis sammen med sine øverstbefalende i militæret. Hele det militære system bakker selvfølgelig præsidenten op her. Men man går ikke ned i kongressen eksempelvis før invasionen i Europa, som den, der jo ender med D-dag-invasionen i Normandiet, der står man ikke nede i kongressen og diskuterer, skal vi gå i land i Frankrig, og hvor mange mennesker vi sender afsted, og gider vi overhovedet det, og så videre. Det er fuldstændig præsidenten, der afgør det. Og så skal vi også huske på den første præsident, George Washington, jo simpelthen selv var herfører. Ja, det var han. Så der lå også noget i det der. Der er et... Nogen tænker altså, okay, nu har vi så Trump siddende der i Det Hvide Hus. Han bliver vred en eller anden dag, han bliver tosset på The Rocket Man, altså ikke på dig, men på Kim Jong-un, og så tænker han, nu skal jeg trykke på knappen. Og så siger de andre omkring ham, det går ikke. Hvis nu antager den situation, det går simpelthen ikke. Præsidenten er mentalt ustabil, vi skal have det her stoppet. Så er der faktisk en kattelem, nemlig det 25. tillæg til forfatningen, hvor man kan erklære præsidenten for ude af stand til at træffe beslutninger. Ja, hvis præsidenten er eksempelvis aldersvækket, blevet skør, eller på en eller anden måde ikke mentalt er i stand til at udføre sit embede, så kan man afsætte ham med den tilføjelse til forfatningen. Og det kan for eksempel ske ved, at vicepræsidenten går til de ledende ministre i regeringen, eller går til de ledende mennesker over i kongressen og siger, den er helt gal, vi er nødt til at gribe ind, og hvis så de går med til det, så kan man afsætte præsidenten, og så indsætter man vicepræsidenten i stedet for. Det er jo en meget særlig regel at have, men den giver god mening, fordi det kunne ske, men det er jo ikke sådan, at man går og tager i drift hver anden dag. Det kan ske på flere forskellige måder. Enten kan præsidenten jo blive svækket ved, at som eksempelvis med Reagan, som jo virkede noget alderssvækket til sidst, der var der nogle af hans nærmeste, der talte om præsidenten, var så aldersvækket, at vi på et tidspunkt måske bliver nødt til at gøre noget. Ja. Og så fjernede han selv den tvivl, Reagan. Men præsidenten kan jo også være kommet ud for noget, som gør, at han måske ligger i koma. Der kan være et forsøg på at bringe præsidenten af dage osv. Derfor skal man lave nogle regler for, hvordan kommer vi videre i kommandostrukturen, hvis det er sådan, at der er noget galt fat med præsidenten, og hvordan vil præsidenten være, hvis han så kom ud af den koma og så videre. Der er nogle ting omkring det, der kan ske for en præsident, man ikke helt havde tænkt på, da man oprindeligt skrev forfatningen. Nu talte vi før om nogle af de ministre, som måske ikke var så tæt på Donald Trump, som han ikke havde så stor respekt for. Omvendt virker det på det her udenrigs-, sikkerheds-, forsvarsområde, som om, at Rex Tillerson, udenrigsministeren, Mattis, forsvarsministeren, McMaster, som er den nationale sikkerhedsrådgiver, og Kelly, der er den stabschefen inde i Det Hvide Hus, altså generalerne og udenrigsfolkene, der virker det som om, at der har han en anderledes... Altså, der er en cirkel, hvor man godt kan tale sammen, ikke? Jo, man kan i hvert fald se, at Donald Trump på alt, hvad der hedder udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, har ændret sig meget fra den Donald Trump, der førte valgkamp i sin tid. Og her har han slugt flest kameler og handlet anderledes, end vi havde forestillet os. Og jeg er en af dem, der mener, at det skyldes, at hans viden om udenrigs- og sikkerhedspolitik har været så lille, at han simpelthen har valgt at følge det system, der findes, og de personer, han er ansat til at udfylde de her poster. Og han er vel, har jo slet ikke vist sig at være den fare for NATO-samarbejdet, som mange, især i Europa, havde frygtet. Og at han snakker om, at han ikke vil være verdens leder, men han helst vil være amerikansk præsident, hvis man ser bort fra Paris-aftalen, som USA trak sig fra, så har det vist sig at være mere teatertorden end virkelighed. Ja, vi kan også godt sige, at der er noget, også i forhold til det nordkoreanske spørgsmål, Mads, er der noget bad cop, good cop over det, der foregår? Fordi vi har altså på den ene side Trump, der som præsident bulrer og brager imod Nordkorea, truer dem med bål og brand og udslettelser, hvad ved jeg, på den store scene, det står han og siger ved FN's generalforsamling. Ved siden af kan vi så forstå her i går, at Rex Tillerson, udenrigsministeren, meddeler, at der faktisk føres forhandlinger. Lige altså, at der med faktisk, Nordkorea. Med Nordkorea. At og, der faktisk og at han er i spidsen for dem. Præcis, ja. Så der foregår altså ved siden af teatertorten, så foregår der helt normalt diplomatisk arbejde ved siden af. Ja, og det vil jo være... Meget, skal vi sige, det vil ikke være et uset setup, at man sådan har en præsident, der siger et, og så andre i præsidentens administration, der sådan kører en lidt blødere kurs. Det så man med Nixon i under Vietnamkrigen, hvor man jo forsøgte at presse Nordvietnam til at indgå en fred med USA og Sydvietnam, men især med USA, hvor Nixon ville sige et, og Kissinger ville så på via andre kanaler anlægge en mere forsonlig tone over for dem, man forhandlede med. Så det vil ikke være første gang, man ser det. Og så skal man jo også lægge mærke til, jeg tror også, du nævnte det sidste uge, Mads, at præsidenten faktisk har formået at etablere et forhold, der er brugbart til at føre forhandlinger med den kinesiske præsident Xi, selvom det lød som om, dengang der var valgkamp, ikke lød som om det var helt åbenlyst, at han ville ballre til de der kineser, de skulle bare have en på hatten hver eneste gang muligheden bød sig, så ser det ud som om han i stedet for formået faktisk at få det, man på amerikansk kalder et working relationship med kineserne, som er meget bedre, end det har været længe. Ja, altså det er de forlydende, der hele tiden kommer ud, at når det handler om personligt at blive enige, så er de to præsidenter meget, meget gode til at lave aftaler. Mm. De har så altså været selvfølgelig et bagland, der også skal passe ind, og Xi nærmer sig en situation, hvor der skal holdes afstemning i Kina, og det kan presse ham. Og Trump har også nogle politiske omkostninger ved at have et tæt forhold til Xi, men i bund og grund er de ret gode til at tale sammen. Og det har for eksempel ført til, at man har indført sanktioner i FN's Sikkerhedsråd, som er meget større og meget voldsommere, end vi har kunnet se før. Kineserne er gået med til det, russerne er gået med til det. Vi ved jo som sædvanligt ikke om kineserne rent faktisk vil følge en resolution, som de har vedtaget. Men noget tyder på, at det nordkoreanske regime er under hårdere pres, end de har været før. Og at man nu kan få mere ud af at tale med dem. Og Trump har jo ikke lagt fingre imellem og truet nordkoreanerne med, at de slet ikke vil være her mere om forrige tid. Og det er jo, skal vi sige, trusler, der er til at forstå. Men omvendt vil det jo være noget af en sejr for Trump, hvis man er i gang med forhandlinger, der kan føre til, at man som den første præsident faktisk nogensinde i den tid, vi har haft et aktivt A-våbenprogram eller forsøg på at erhverve sig A-våben i Nordkorea, er i stand til at få en aftale omkring de nordkoreanske A-våben. Det er da ikke noget, der tyder på, at vi er tæt på, men prøv lige at forestille dig, hvordan i alverden skal vi så håndtere situationen med Donald Trump, Hvis han lander sådan en aftale. Ja. Nu plejer vi jo tit at snakke om det der om, at det er meget, meget svært at forestille sig situationer, hvor alle amerikanere taler om det samme på et eller andet givet tidspunkt, fordi det er så stort et land og alt det der. Men jeg kunne se hen over de amerikanske medier i den forløbende uge, Mads, at der var en historie, der fyldte rigtig meget. Det var historien, hvor forældrene til den her amerikanske college-student, der havde været taget til fange i Nordkorea, han havde angiveligt stjålet et plakat, en politisk plakat, og det var han så blevet spærret indenfor. De går ud og fortæller, hvilken voldsom tortur, han var blevet udsat for i det nordkoreanske fængsel. Altså, hvor de siger simpelthen jo til citat, at vi kunne ikke genkende vores søn, han kunne ikke tale, han var døv, han var blind, at han var udsat for forfærdelig tortur i Nordkorea. Det var en historie, der ramte mange amerikanere. Ja, den var jo det blev netop en national historie, det her. Det var den i flere omgange. Mm. Altså, sønnen kommer jo hjem og er ud af stand til at kommunikere med omgivelserne, og forældrene kommer så ud med yderligere detaljer om, hvor mishandlet. Ja, vi glemte at sige, at han dør efter en 2-3-4 dage hjemme i USA. Lige præcis. Men de fortæller så jo om, hvor forfærdeligt mishandlet han er blevet af det nordkoreanske styre, og for noget, der jo er en sådan helt altså banal forseelse. Slår man folk ihjel? Altså mishandler man folk til døde af for sådan nogle ting i Nordkorea, og det er jo bestemt noget, der har fyldt meget i hele opfattelsen af det nordkoreanske styre, men også har jo betydet, at der har været en vis forståelse for den måde, Trump har talt om Nordkorea på. Og nu er der vel en fornemmelse af, Mads her til sidst, vi skal til at afslutte lige om et øjeblik, men der er vel en fornemmelse af med Tillersons meddelelse om, at der rent faktisk er forhandlinger i gang. Måske en fornemmelse af, at konfrontationen, der synes er voldsom for en uge eller to siden, måske lige er gået lidt ned i gear nu. Jamen nu tror jeg, at nu har man jo fået sat scenen ved, at Donald Trump har presset nordkoreanerne så meget, man overhovedet kan presse dem. Man kan vel ikke presse nogen mere end ved at love, at de bliver udslettet meget snart. Fra FN's talerstol. Lige præcis. Og så kommer der så en mulighed for at tale med en, der slår lidt koldt vand i blodet og virker mere forsonlig. Og det er jo, Altså, jeg vil gå ud fra uden at vide, og nu gætter jeg bare, men jeg går ud fra, at nordkoreanerne ønsker nogle garantier for, at styret ikke vil blive presset mere, end godt er, og omvendt, så vil amerikanerne gerne have, at der på en eller anden måde kommer hånd i hanke med det nordkoreanske atomprogram og missilprogram. Vi får se. Det her, det kan også være muligheden, hvor Rex Tillerson, der har været sådan lidt anonym som udenrigsminister i USA, han måske sådan kan træde ind på banen, som en vi alle sammen skal lytte noget mere til. Vi er tilbage, Mads Fugle og jeg, David Træs, med kampagnesporet igen om en uge. Der sker givet en masse i mellemtiden. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.